Ależ ona potrafi przepięknie tak... Ja tak nie potrafię. Ale gdybym był Holly McVie, to wielokrotnie spotkałbym się z Państwem dziś w piosence dnia. Właśnie Hardback Blues. Między innymi po 8.30 w piątkowym porannym zapraszamy do trójki. Ale także w LP Trójce przed południem. Gorąco zachęcamy Państwa do słuchania. To po pierwsze, a po drugie do głosowania, bo przypomnę również, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania. 9 minut po godzinie 4:00. Za chwileczkę piątkowe, budzikowe czynności rozgrzewkowe. Aniele mój, ty zawsze ze mną bądź i przy mnie stój, nawet w najgłębszą noc. O twoje dłonie i stopy pokornie. O twoje serce się modlę. We dnie i w nocy przez sen, w nocy i w dzień co dzień pokornie. Aniele mój, aniele mój, ty zawsze mnie chroń żeby udało się iść tak dłonią w dłoń. O twoje dłonie i stopy pokornie. O twoje serce się modlę. We dnie i w nocy przez sen, w nocy i w dzień co dzień łagodnie. Aniele mój, na pewno nie bardzo wczesno poranny, ale nocny klimat Hot Water i utwór zatytułowany Anioł. 13 minut po godzinie 4:00. Mailowo budzik@polskieradio.pl. telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze smsowo 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby. Kto pierwszy, ten lepszy. Za chwileczkę znajdziemy budzikową brać przodowniczską korespondencyjną. A zatem piątkowe 3 szybkie ciach ciach. Większy odważki, ale znikomy wobec cienkiego dymu, co ma kształt zapałki nad malinowym moim domem. Za mną nikłym słońca pięta tropi wiernie i niebiosa, jak powieka odemknięta. Kuszą smutnie bym pozostał. Księżyc biały i do miasta, w który patrzysz teraz, przywołuję sen, jest twą ojczyzną, a najtrudniej sennemu umierać. Zwiera szczęki, tylko tutaj oznajmia bądź, jak ja martwy i ciągle niewielki, chodzi we mnie jest jasność i noc. Nie poradzisz rzeczy zuchwałej, kiedy serce tworzliwe kląska. Zostań, pozwól, niech kocha ciało, choć grom jeszcze bawę ma dziąsła. Księżyc biały uderza skrzydłem i do miasta, w który patrzysz teraz, przywołuję sen, jest twą ojczyzną. 18,5 minuty po godzinie 4. No i już mamy budzikowych przodowników. Bardzo się cieszymy. Szybciusieńkie rozdanie, choć z pewną taką nutką niedopowiedzenia i niepewności. Zaczniemy od rodzynka, od pani Marty z Piaseczna, która dziś jako pierwsza odezwała się SMS-owo, krótko i na temat. Witajcie w piąteczek, budziki. Miłego dnia to od pani Marty z Piaseczna poimieninowo. Bardzo serdecznie raz jeszcze wszystkiego, co najlepsze życzymy i gratulujemy tego, jakby nie było, piątkowego sukcesu. Mailowo dziś pan Michał z Krakowa kręci pętelki. Mówi wszystkim dzień dobry, w Krakowie upał na polu 11. Powyżej. Dobrego dnia. No to tak dobrze rozpoczął się dzień dla pana Michała, który to za godzinkę, dwie, no może trzy kończy nocną zmianę, kręcąc pętelki nie tylko po stolicy Małopolski, ale w ogóle po okolicy. Tego życzymy, udanych kursów. No i jako dziś pierwszy telefonicznie, żadnego urozmaicenia w końcówce tygodnia nie ma. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy, no nie dał szansy innym. Choć tu właśnie pewnego rodzaju niedopowiedzenie zostało. Tak sobie myślę, no nie, nie, od razu nic się nie odzywa. A tu ciach i jest pan Janek. Brawo Jasiu, z nie tak wielkiej ciężarowy na wahadle Łódź Grudziądz. Dziś także sucho, ciepło, do tego wieje. Chyba w większości regionów tak jest. Za szybą auta plus 6, plus 7 stopni. A więc nie tylko dublecik, ale także hat-trick w tym tygodniu. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy porannej korespondencji w przyszłym tygodniu. Już teraz serdecznie zapraszamy. 20 minut po godzinie 4. Początek nowego dnia. No tak, to za chwilkę rozpoczniemy. Powitamy tenże piątek. Niektórzy mówią piątek, piąteczek, piątunio. No, dla niektórych ten tydzień wlókł się niemiłosiernie. No, z myślą szczególnie mówię o tych, którzy to po urlopie. No ale myślę, że szczęśliwie dobrnęliśmy do piątku. Za chwilkę go powitamy. Nowy szał poranka, włosy jeżą się, a zęby zgrzytają na myśl samą o zakładaniu spodni majtek, sznurowaniu butów, myciu zębów, praniu, o obiedzie, kolacji, śniadaniu, o ła, o ła, o ła, o ła, o ła. I wsiadamy w pojazd, który znowu po coś gdzieś nas wiezie na niziny, po szynach jedzie, o ła, o ła, o ła, o ła. Szał poranka i karotka. 23 minuty po godzinie 4. No, szału nie ma, ale jest piątek, 24 dzień lutego. Słońce obudzi się już po 6.30. Zajdzie po 17.00. Są szanse ze słońcem, możliwe przejaśnienia, a dzień potrwa ponad 10,5 godziny. Dziś imieniny Bogusza, Macieja, Modesta i Sergiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A za 2 minuty proszę przyjąć wybrane wydarzenia z historii. iście alternatywne podejście do muzyki i Monika Brodka. Pamiętamy premiery tego nagrania właśnie tu przy Myśliwieckiej ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. 25 minut po godzinie 4 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. I tak 24 lutego w roku 1582 papież Grzegorz XIII wydał bullę, na mocy której przeprowadzono reformę kalendarza, wprowadzając tak zwany kalendarz gregoriański. To było 435 lat temu. 231 lat temu z kolei urodził się Wilhelm Grimm, niemiecki pisarz, który wraz z bratem Jakobem napisał zbiór baśni dla dzieci. Zmarł w 1859 roku. W 1833 Teatr Wielki w Warszawie zainaugurował działalność, a budynek teatru zaprojektował Antoni Corrazzi. Pierwszymi wystawionymi sztukami były Cyrulik Sewilski, czy jako mówią Rossiniego, oraz balet Zabawa Tancerska Karola Kurpińskiego. Odbudowany po II wojnie teatr wznowił działalność w 1965 roku przedstawieniem Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. W 1928 roku powołano Bibliotekę Narodową w Warszawie. Placówka była organizowana już od 1919 roku, a bibliotekę otwarto dla użytkowników w 1930 roku. 88 lat temu urodził się Zdzisław Beksiński, malarz, fotografik, rzeźbiarz, z wykształcenia architekt. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w Warszawie, Muzeum Historycznego w Sanoku. Przypomnijmy, że jako jedyny Europejczyk ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. Został zamordowany 22 lutego 2005 roku. Tak właśnie dwa dni temu wspominaliśmy artystę w 12. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza, także świat muzyki już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. To do ludzi jest krzyk, delikatny tak. To wołanie bez słów, chcesz usłyszeć, patrz. Radość tworzy tę myśl, rzeźbi tak jak chce. Zwalcza lęk, granic mniej. Wykluczony bez wad, które można mieć. Zachwyt dziecka to stan, dla nich wiem to sen. Tak bardzo inny, a pewnie ten sam. To może jest tłem, jest gdzieś tam. Yeah. Hardbrut i Mysłowice, a na Budziku już po 4.30, zatem pora na prognozę pogody. W ciągu dnia nad północny wschód kraju napłynie jeszcze chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, a z północnego zachodu na południowy wschód będzie się szybko przemieszczał front chłodny, za którym to napłynie znacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No i dziś bez zmian, pochmurno, co prawda możliwe większe przejaśnienie, ale znów większe w mniejszości. Będzie padał deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem, w górach także sam śnieg, możliwe również burze. Wiatr porywisty w północno-zachodniej części kraju do 70, w centrum i na południu do 90, a na zachodzie rano miejscami nawet do 100 km na godzinę. Co prawda w ciągu dnia wiatr słabnący, ale jednak na dzień dobry wychładzający. Wysoko w górach wiatr w porywach nawet do 130 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 980 hektopaskali. Temperatura niższa niż wczoraj. Dziś zaczynamy od dwójki z plusem, to nad samym morzem. W centralnej części kraju, zresztą w wielu miejscach plus 4. Najwyższa temperatura na krańcach południowych do plus 7. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. Mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Dajesz się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Chcę mieć cię dość, na zawsze dość. Nieprawda. Ostatni raz odchodzę stąd. Nieprawda. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie. Jedną zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Tak, ależ państwo są fantastyczni. Jeszcze nie zdążyłem zapowiedzieć, że to budzikowy alfabet. Szukamy spoiwa, które to łączy trzy różne nagrania. Już padła pierwsza odpowiedź. Nieprawda. No to ja mogę już powiedzieć, że to faktycznie nieprawda. Chyba za łatwe by było, gdybyśmy znaleźli trzy utwory o tym samym tytule. Choć kiedyś pamiętam, że gdzieś takie poszukiwania również poczyniliśmy. 71335 SMS-owo w tej sprawie. Pierwsze nagranie już za nami. Nie, to nieprawda, ale... No nic nie mogę podpowiadać. No może, że ciepło. Ciepło będzie latem. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwilkę przed nami, a ja życzę państwu szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi, przyjemnego słuchania, zaznaczając i zachęcając do wzięcia udziału w tej rozgrzewce, nazwijmy to szarych komórek, że wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, szukamy tej najprawdziwszej z prawidłowych. No to drugie i trzecie budzimy. Budzisz mnie, jestem niepoważna. Z poradnych słów śmieje się herbata, a ja chcę śnić sensacyjnie. Budzik. Poniedziałek ja nie mogę, bo pomagam mamie, a we wtorek, wtorek i w środę. Ty masz w domu pranie. No a w czwartek, no a w czwartek ja mam dyżur. Piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Za tydzień, poniedziałek ty nie możesz, bo pomagasz mamie. A we wtorek i w środę ja mam w domu pranie. No a w czwartek ty masz dyżur. W piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. No i już mamy. Państwo znaleźli bardzo dobrze ten spójnik, który narodził się w budzikowej Łepetynie dziś, no jak wczoraj także zapowiadałem. Nie będzie trudno. No i nie było, choć kilka odpowiedzi padło pod tytułem, a może to piątek, a może to odliczanie, a może to my, nas, dla nas. Nieprawda, no taka odpowiedź też już wcześniej padła. Także pan Krzysztof z Łodzi. Nieprawda, niepoważna niedziela. Na literkę N. Dziś jako pierwsza prawidłowo odpowiedziała pani Beata. Bez żadnych dodatków dzisiejszym spójnikiem w budzikowym alfabecie jest nie. Z ciepłego, jak na tę porę roku i dnia Nowego Sącza pozdrawia pani Beata. Tak, rzeczy samej. Ania Dąbrowska, Biff, a przed chwilą niebiesko-czarni Wojciech Korda. Nieprawda, niepoważna i niedziela. Zresztą będzie dla nas. Dla nas. Nasza ulubiona 4:44. Sygnały zagraniczne to już za moment, a za chwilkę wcześniej sygnały krajowe. Proszę podpisywać listę obudności, bo czas goni i tydzień za chwilkę się skończy. Wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Widzę, że kolejne nagranie na N. No, mamy tych nagrań na N jeszcze i myślę, że do godziny piątej spokojnie wystarczy. Pan Daniel z Babimostu informuje, że dziś droga do pracy to slalom między połamanymi gałęziami. Proszę uważać na drodze. Apel od nas, od pana Daniela. Bardzo dziękujemy. Biała Podlaska i pan Andrzej z nami. Ślę serdeczności dla wszystkich, którzy z samego rana już na nogach. Pan Andrzej wraca do domu, a budzik przygrywa. No mam nadzieję, że nie przeszkadza. Pan Andrzej z Leżajska nie leży. Informuje, że plus 8, trochę chmur, a między nimi gwiazdy, silny wiatr, więc dzień dobry wszystkim. Również dzień dobry, witamy. Ze skrzynki mailowej na dzień dobry, oczywiście, jak zwykle, pan Marcin jest z nami, melduje się na liście. W Bochni sucho, temperatura około 10 stopni powyżej. No i co najważniejsze, fakty dnia. Piątek, to lubimy. Pani Virginia jest z nami. Pytanie, odpowiedź. Czy to możliwe, że ferie na Mazowszu już się kończą? Za szybko, dodam, nie tylko na Mazowszu. I to już definitywnie koniec ferii zimowych Anno Domini 2017. Wita Budzika i załogę. Pan Sławek w Jaworznie, 11 powyżej i wieje bardzo, więc kolejne ostrzeżenie dla wszystkich budzikomaniaków. Uważajmy na drodze. Z Krakowa pani Kasia melduje się u nas na polu na plusie. Wieje niemiłosiernie, poza tym dziś przecież piątek. Wieczorem LP Trójka. Polecamy listę przebojów, wcześniej także LP Trójkę przed południem. Przypomnienie takich ciekawych nagrań, także podpowiedzi na co warto zagłosować. Kilka archiwalnych faktów, a później wieczorem cieszymy się tym, co państwa głosy jak zdecydowały, jak poustawiały te nagrania. Polecamy państwu i przypominamy o głosowaniu do południa. Pan Paweł z Łosic kłania się z nad szklanki kawy, za oknem plus 5. Ciężki los chorego na cukrzycę, zwłaszcza wczoraj w tłusty czwartek. Panie Pawle, bardzo gorąco pozdrawiamy. Biegun zimna się zameldowywuje, 4 powyżej nie pada i trochę wieje. No, to optymistyczna wersja, że tylko trochę wieje. W oczekiwaniu na wschód słońca pozdrawia pani Bożena z Suwałk. Na dzień dobry także pan Grzegorz z nami macha radośnie z daleko wysuniętej na północny zachód krańców Pomorza Zachodniego. Też ferie się kończą. Zupełnie to rozumiemy. Należałoby powiedzieć rzeczywiście niestety i za szybko. Za 10 minut piąta, kolejne nagranie. No, no, przed chwileczką Siekiera i Nowa Aleksandria, a teraz no, no i słyszysz głosy. Kosmowski. Jesteś, nie widzisz drogi, trepy ignorancji, własnej trwogi. Zdejmij, amen. Zdejmij, amen. Nie pij, albo zabij się do końca. niczyj jesteś, bo nie widzisz słońca. Nie wyj, amen. Nie wyj, amen. No i słyszysz głosy, no i słyszysz szepty w samym środku nocy. Mówią ci bez przerwy, otwórz oczy, otwórz oczy, amen. Zobaczysz, otchłań samotności i rozpaczy. Powstań, amen. Powstań, amen. No i słyszysz głosy, no i słyszysz szepty w samym środku nocy. Mówią ci bez przerwy, otwórz oczy, otwórz oczy. Do końca niczyj jesteś, bo nie widzisz słońca. Nie wyj, amen. Nie wyj, amen. No i słyszysz głosy, no i słyszysz szepty w samym środku nocy. Mówią ci bez przerwy, otwórz oczy. No i słyszysz głosy, no i słyszysz szepty w samym środku nocy. Mówią ci bez przerwy, otwórz oczy, otwórz oczy, amen. Oczywiście nigdy dość na poważnie ostrzeżeń dotyczących wiatru, ale także państwo z humorem podchodzą do tego. Po życiu w Irlandii żaden wiatr nie jest straszny. Przewieje złe myśli i złe słowa, oczyści dzień i atmosferę. Bardzo pięknie dziękujemy słuchaczce także za wypowiedź w tej sprawie. Budzikowy podróżnik pan Stefan podsyła wersję, jak to wygląda na południowym zachodzie krańcu Europy. Szał poranka, dokumentacja fotograficzna, żeby nie psuć nam humoru, że to taka jesienio-zima. Za oknami to nic nie powiem. No może tyle, że błękitne niebo, laguna, prawie przezroczysta woda, piach, gdzieś żaglówka, jakaś jedna mała chmurka na niebie. Ech, życie. Na dzień dobry, także pani Amanda z Harlow pod Londynem, tak jak obiecała, tak zrobiła. Takie pączki w wersji alternatywnej. O tak, słuchaczka zaznacza, może w smaku nie przypominały tych naszych tradycyjnych, ale na pewno były dobrym zamiennikiem. Co w pogodzie? Po wczorajszym strasznym wietrze. Dobrze, że okna już całe. Dziś dużo lepiej. Wiatr umiarkowany, słaby. Temperatura na razie 3. W dzień wzrośnie do 8 i nawet troszkę słońca będzie. Optymistycznie się żegna i gorąco pozdrawia pani Amanda z Podlądka, z Harlow. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody ślą czwartkowe. Dla nas to już piątkowe pozdrowienia. Spokojnej nocy, dobrego dnia życzymy i udanego weekendu i fantastycznych wrażeń, bo państwo bliżej tego, co będzie się działo w niedzielny wieczór i noc dla nas w noc z niedzieli na poniedziałek. Myślę o gali rozdania Oscarów. Ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Za 5 minut 5, jeszcze jedno nagranie na N. Bardzo proszę. Chory.